รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบเจอกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะทำอยู่เป็นประจำก็คือนำข้อความหรือคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาเนี่ยมาพูดคุยมาตอบกันให้ทราบโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.comคำถามที่ส่งเข้ามานั้นก็จะมาพูดคุยกันในวันพูดอย่างนี้หรือว่าในวันเสาร์อาทิตย์กับคุณเตือนใจในวันนี้เรามีคำถามที่ส่งเข้ามาจากทางอินเทอร์เน็ตของท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณคมสันคุณคมสันบอกว่าเมื่อวันก่อนได้ฟังพระสูตรเรื่องของตะปูตรึงใจที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีส่วนที่เป็นทั้งตะปูตรึงใจกับส่วนที่เป็นทั้งเครื่องผูกพันใจก็คือในส่วนที่เป็นเครื่องผูกพันใจเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในกามอันนี้คือข้อที่หนึ่งในข้อที่สองก็ในร่างกายและในข้อที่สามก็คือในเรื่องของรูปจึงมีคำถามมาในที่นี้ว่าคำว่าร่างกายกับคำว่ารูปเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงแยกออกจากกันตรงนี้มันมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคุณกรมสรรก็มีความเข้าใจว่าในร่างกายนี้น่าจะหมายถึงร่างกายของตัวเองแต่คำว่ารูปนั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นภายนอกหรือไม่คือถ้าเรามีคำถามข้อสงสัยในเรื่องตัวพระสูตรเนี่ยสิ่งที่เราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนอันนี้คือดีแล้วนะที่เราสงสัยในตัวแม่บทพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีคนที่เขาอธิบายไว้อย่างไรอย่างไรแต่ข้อมูลที่เขาอธิบายไว้ก่อนเลยก่อนที่ข้าพเจ้าจะเกิดมาอีกนั่นคืออยู่ที่ในส่วนของคำอธิบายที่เรียกว่าอัตถกถาซึ่งในคำอธิบายนี้ก็จะมีข้อมูลที่ดีๆอยู่หลายอย่างแต่บางอย่างอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างกรณีตรงนี้ท่านอธิบายไว้ชัดเจนเลยในอัตถกถานี้นั่นก็คืออธิบายพูดถึงเรื่องของในกายเนี่ยก็คือธาตุสี่ในร่างกายของเราเรื่องของรูปเนี่ยก็คือหมายถึงรูปที่เป็นภายนอกก็สอดคล้องกับที่คุณคมสันเข้าใจนั่นแหละทีนี้ถ้าบอกว่าเราต้องการหาข้อมูลแต่เราไปดูในตำราพวกเนี้ยที่เป็นส่วนของอัตถกถาดูไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบแต่ความรู้ของเราจะมีความกว้างขวางแต่อย่างไรก็ตามถ้าบอกว่ามันมีความขัดกันไม่ลงกันหรือว่าไม่สอดคล้องกันในจุดใดๆอันนี้เราก็ยกไว้ก่อนแต่ส่วนไหนที่มีความลงกันได้เข้ากันได้ข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์เราก็รู้จักแยกแยะชั้นของข้อมูลให้ถูกต้องหน้าที่ต้องมาก่อนเป็นตัวแม่บทนั่นคือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตัวพระสูตรสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอัตถกถาจารย์ในสมัยก่อนหรือในสมัยปัจจุบันอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายคือพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วนะท่านผู้ฟังนะคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดอันนี้จึงเป็นหน้าที่ของท่านในการที่จะเขียนเป็นคำอธิบายเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังมีคำถามในข้อปฏิบัติใดๆคำศัพท์บางคำเนี่ยมันไม่มีในพจนานุกรมอ่ะก็ต้องมีการอธิบายคำเนี้ยว่าหมายความว่าอย่างไรและอีกเหตุผลหนึ่งในที่นี้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงแยกส่วนที่เป็นรูปเนี่ยว่ารูปในภายในก็ใช้คำว่าร่างกายรูปที่เป็นภายนอกก็ใช้คำว่ารูปธรรมดาในที่นี้แต่ซึ่งถ้าแบบว่าเราไปดูในนิยามของเรื่องของรูปในการทั้ง5แต่ไม่ว่าจะเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นภายในภายนอกยามละเอียดอดีตอนาคตปัจจุบันพวกนี้คือจะกรุ๊ปรวมกันเอาไว้หมวดเดียวกันจะเป็นกองของเรียกได้ว่ารูปขันธ์แต่ว่าในที่นี้ทำไมแยกถึงออกมาอีกส่วนหนึ่งใช้คำว่าร่างกายก็อาจจะเป็นที่ว่าเพื่อจะได้5ข้อนั่นแหละท่านผู้ฟังเ พราะว่า5ข้อมันมีอยู่ในส่วนของตะปูตรึงใจถ้า5ข้อมีอยู่ในส่วนของเครื่องผูกพันใจมันก็จําง่ายดีแบบนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังเป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่บัญญัติธรรมะท่านจะทํายังไงก็ได้อ่ะท่านจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้อ่ะจะทําไมอ่ะก็ตามที่ท่านว่าก็ตามนั้นแม่บทมายังไงก็ว่าอย่างนั้นส่วนอื่นๆก็จะสอดคล้องลงรับกันแล้วก็ไม่ขัดกันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของคําแปลคําศัพท์อะไรต่างๆอย่าลืมท่านผู้ฟังว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่พูดภาษาไทยเพราะฉะนั้นคําแปลคําอะไรเราก็พยายามศึกษาข้อมูลแล้วก็จะได้ความรู้ที่กว้างขวางขึ้นในเรื่องของคําแปลนี้ก็มีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์เหมือนกันชื่อว่าคุณกสศมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าเมตตาคำว่ากรุณาคำว่าสงสารอะไรในเทือกเทือกนี้ซึ่งคุณกสศเนี่ยฟังทั้งวิทยุประเทศไทยภาคภาษาไทยที่ข้าพเจ้าออกทางรายการธรรมรับปรุณนี้ด้วยแล้วก็ฟังภาคที่เป็นภาษาอังกฤษคือทาง FM 88ที่ข้าพเจ้าจะนำเอาพระสูตรมาอ่านที่เป็นสองภาษาภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษสลับกันไปเดี๋ยวจะเป็นคำแปลของกันและกันทีนี้คุณกสศก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเมตตากับคำว่าสงสารเนี่ยว่าจริงๆแล้วแยกกันไม่ค่อยออกคุณกสศเนี่ยรู้สึกว่าสองคำนี้มันใกล้เคียงกันมากจนเหมือนกับแทบจะแยกกันไม่ออกเช่นถ้าไปพบเด็กยากจนคนแก่ยากไร้คนที่ไม่ได้มีอันจะกินเนี่ยก็จะรู้สึกเมตตาสงสารเขาแต่ถ้ากับคนหนุ่มคนสาวคนที่ร่ำรวยคนที่มีอันจะกินเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกเมตตานี่คือที่คุณกสศเขียนมานะหรือว่าพบสัตว์ที่เขาถูกทรมานถูกใช้รายงานก็จะมีความเมตตาสงสารมันแต่ถ้าสัตว์ที่มีพลังกําลังวังชาดีก็จะไม่ได้สงสารมันธรรมดากับมันแล้วก็ได้อธิบายถึงคําว่าเมตตาเนี่ยโดยใช้ภาษาอังกฤษต่างๆเพราะว่าเป็นผู้ที่สนใจศึกษาในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการบอกสอนชาวต่างชาติให้รู้ถึงคําสอนของในทางพระพุทธศาสนาคือถ้าเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยหาคำว่าเมตตาภาษาไทยนะแล้วดูคำอธิบายว่าเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรแล้วมันก็จะไปคำว่าสงสารบ้างเสียดายบ้างเห็นใจบ้างเป็นเทือกนี้ไปเรามาดูความหมายของคำนี้ก่อนแต่คำว่าเมตตาในภาษาบาลีแล้วก็มีความหมายชัดเจนอยู่ละทีนี้คำว่าเมตตาในภาษาไทยมันก็จะมีความหมายอื่นๆที่คนไทยเอามาใช้ในลักษณะต่างๆอันนี้เราต้องดูให้ดีเพราะว่าภาษาเนี่ยพอแปลงมาแล้วมันก็จะมีลักษณะความหมายการใช้งานที่แตกต่างกันไปในคําเดียวกันเนี่ยความหมายก็แยกย่อยออกไปอีกหลายๆอย่างคนละกรณีอย่างเช่นว่าฌานอย่างเงี้ยในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงการเพ่งแต่พอคําว่าเพ่งเอามาใช้ในภาษาไทยกลับมีความหมายส่วนที่บังคับเอาขู่เข็นเอาซึ่งคําว่าฌานในลักษณะของภาษาบาลีเนี่ยจะไม่ได้มีลักษณะของการบังคับแบบนั้นอยู่แต่จะมีการควบคุมอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเมื่อแปลออกมาแล้วนะครับบางทีเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกคําว่าเมตตานี้ในภาษาบาลีหมายถึงความรักความเมตตาพระพุทธเจ้าอธิบายคําของท่านเองเอาไว้เรามาดูตรงส่วนที่ท่านอธิบายคําของท่านเองยกตัวอย่างถึงแม่กับลูกคือมารดากับบุตรนี่แหละว่าแม่เห็นลูกที่ตัวเองคลอดออกมาเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดอ้อมอกของตัวเองเห็นลูกนอนอยู่เนี่ยจะมีความเมตตานี่คือลักษณะของความเมตตานะคือความรักลูกก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนี่ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีปลอดภัยดีแต่มีความเมตตาแบบนี้นี่คือเราพยายามจะมาเข้าใจความหมายที่เป็นแม่บทก่อนนะท่านผู้ฟังนะเรายังไม่ได้เอาภาษาไทยอะไรต่างๆที่มันพ่วงความหมายของความสงสารความเวทนาต่างๆเข้ามาด้วยเนี่ยอันนั้นยกไว้ก่อนแต่กลับมาที่ตัวแม่บทคือความหมายที่แท้จริงก่อนว่าหมายถึงการที่เราปรารถนาให้เขามีความสุขอันนี้คือลักษณะของเมตตาส่วนคําว่ากรุณาเนี่ยคือให้เขาพ้นจากทุกข์มันก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่ามองจากมุมไหนเท่านั้นเองมองจากมุมที่ห่างจากความทุกข์โอ้คุณเจอความทุกข์แบบนี้แหมมีความกรุณานี่คือลักษณะแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้เจอความทุกข์อะไรแต่มองไม่เห็นนะแต่ไม่ได้เห็นว่าจะเป็นความทุกข์อะไรเนี่ยก็มีเมตตาได้เรามีเมตตาได้กับทั้งคนที่ประสบอุบัติเหตุเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในชีวิต หรือแม้กับคนที่ร่ํารวยมั่งมีความสุขพระเจ้าพระสงฆ์อย่างเนี้ยมีความสุขในใจมีความพอเพียงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังบอกให้คฤหัสถ์เนี่ยมีเมตตานะครับพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งทางกายวาจาใจอันนี้เป็นหน้าที่ที่คฤหัสถ์จะต้องทํากับพระสงฆ์ให้มีเมตตาเอาก็ท่านอยู่ดีแล้วสบายแล้วทำไมจะต้องมีเมตตาอีกเมตตานี่คือความรักไงเหมือนกับแม่รักลูกนะให้มีความสุขแบบนี้เพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยให้ได้ไม่มีประมาณกรุณาล่ะกรุณาก็เหมือนกันท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่ามุมไหนที่เราจะมองเห็นความทุกข์คนที่มั่งมีร่ํารวยเนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีความทุกข์ในการยึดถือทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นโอ้เจอความทุกข์แบบนี้แหมขอให้คุณพ้นจากความทุกข์นี้แล้วกันนะเออความคิดแบบเนี้ยก็เป็นลักษณะของความกรุณาซึ่งทั้งสองอย่างนี้เมตตาก็ตามกรุณาก็ตามให้ได้ไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยถ้าเราดูให้ดีในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือถ้าใครยังไม่พ้นจากตัณหายังไม่สามารถเอากิเลสออกจากใจได้เนี่ยยังมีความทุกข์อยู่แน่นอนต่อให้มั่งมีร่ำรวยแค่ไหนก็ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพเนี่ยด้วยความกรุณาด้วยความกรุณานะเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์อยู่ต้องการจะให้พ้นจากความทุกข์ศัพท์ที่ท่านใช้คือใช้คําว่ากรุณานี่คือท่านใช้เองนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์คํานี้เองคือเพราะอาศัยความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นก็คือมีความต้องการให้พ้นจากความทุกข์นั่นแหละมองจากมุมที่ยังเจอความทุกข์อยู่ส่วนเมตตานั้นก็คือทั่วๆไปนะให้มีความสุขให้ทรงอยู่ในสิ่งที่ดีได้เหมือนกับแม่รักลูกนั่นเองอธิบายคำนี้แล้วก็ต้องเอาคำว่ามุทิตาแล้วก็อุเบกขามาด้วยคำว่ามุทิตานั้นก็หมายถึงยินดีเวลาที่เขามีความสุขเวลาที่เขาพ้นจากทุกข์เวลาที่เขามีความสุขแล้วแต่ซึ่งการพ้นจากทุกข์เวลาที่เขามีความสุขแล้วเนี่ยเรายินดีกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความหมายอย่างที่ปุถุชนเข้าใจทั่วไปแต่ไปเอาความทุกข์ว่าเป็นความสุขความทุกข์ว่าสุขเวทนาเนี่ยว่ามาเป็นความสุขแต่นั่นยังเป็นความทุกข์อยู่แต่ที่เราพูดถึงความทุกข์นี้คือความทุกข์ในการที่จะพ้นจากขันธ์5นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ้นจากขันธ์5แล้วพ้นจากตัณหาอวิชชาพวกนี้แล้วเป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยละวางได้เป็นขั้นเป็นตอนไปมีมุทิตายินดีกับเขาหรือว่าถ้าเขาทําไม่ได้ไอ้ความรู้สึกที่เราจะไปมีความกังวลมีความเศร้าใจเสียใจอย่าเป็นอย่างนั้นตรงนี้จึงมีคําว่าอุเบกขาอุเบกขาก็คืออย่าให้จิตของเราเนี่ยมันเข้าไปในแดนลบนั่นเองให้จิตของเราเนี่ยนิ่งอยู่บางเฉยอยู่ต่อผัสสะที่มากระทบแต่ไม่ให้จิตของเราเข้าไปในแดนลบถึงแม้เขาจะไม่สามารถพ้นจากความทุกข์นั้นได้ไม่สามารถที่จะดำรงตนอยู่ในความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้บางทีเราก็ทําได้แค่นี้อันนี้ก็ให้ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่คําถามของคุณกสศในความหมายของคําว่าเมตตาเนี่ยถ้าจะใช้ให้ถูกต้องที่เขาแปลกันเอาไว้ก็คือใช้คำว่า loving kindness ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคำว่าเมตตาในภาษาไทยทีเดียวเมตตาในภาษาไทยทีเดียวก็จะเอาไปมีความหมายผสมกับเรื่องของคำว่าสงสารไปด้วยแล้วก็เวลาอธิบายก็ต้องกลับมาที่ความหมายของตัวแม่บทอย่างนี้แล้วคุณกสศเนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะบวชเป็นพระที่สามารถเทศเป็นภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติเข้าใจได้พวกชาวฝั่งโยมก็ทำได้คารวาสเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันอะทำความเข้าใจในตัวแม่บทได้แล้วก็บอกสอนได้กลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำได้ทุกคนช่วยกันทำนะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ได้ตั้งอยู่ได้เรื่องการสอนนี่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องการมาปฏิบัติในตัวของเราในใจของเรานั่นก็ด้วยเหมือนกันนี่คือคำถามของคุณกสศส่งมาทางเว็บไซต์ pheothamma.com มีจดหมายท่านผู้ฟังมาจากจังหวัดภูเก็ตคุณอนงคุณอนงจากจังหวัดภูเก็ตนี้ก็มีคำถามเรื่องของราคะจริตนั่นคือตัวคุณอนงเองเนี่ยเล่าให้ฟังในจดหมายบอกว่าไม่ได้เป็นคนรักสวยรักงามอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ได้แต่งหน้าทาปากแต่ก็ไม่ได้ทำความเพียรที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิอะไรบางทีก็ปวดหลังปวดเอวเลยไม่ได้ทำเป็นรูปแบบเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนชอบความสะอาดแต่ชอบความสะอาดสวยงามปลูกต้นไม้ก็ปลูกดอกที่มันสวยๆจัดบ้านอะไรก็วางขอให้มันเป็นสะอาดเรียบร้อยตกแต่งดอกไม้พระพุทธรูปจัดดอกไม้อะไรเนี่ยก็เน้นความสวยงามแบบนี้ แต่ตามว่าเฮ้ยอย่างนี้มันราคะจริตหรือไม่จะมีความแตกต่างกันอย่างไรเอาความหมายของคําว่าสวยงามก่อนแล้วก็คําว่าน่าเกลียดก่อนลักษณะความสวยงามเนี่ยมันจะทําให้เกิดความกําหนัดพอใจลุ่มหลงยินดีอันนี้เราไม่ควรเป็นอย่างนั้นความกําหนัดพอใจลุ่มหลงยินดีเพลิดเพลินอันนี้คือลักษณะที่ถ้าเราเห็นสิ่งสวยงามเนี่ยมันจะเป็นไปแบบนี้ส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าเราเห็นสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งที่น่าขยะแขยงจิตเราก็จะไม่กําหนัดในสิ่งนั้นจะคลายออกจะปล่อยออกนี่คือลักษณะ2 อย่างที่เป็นข้าศึกแก่กันแล้วกันเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยดูไว้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังของที่ว่าดูเหมือนกับจะไม่ได้สวยงามเอาแค่ไม้ธรรมดาแผ่นหนึ่งหรือว่าจีวรย้อมน้ำฝาดแผ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ดูจะสวยงามอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปตั้งความว่าโอ้สิ่งนี้สวยงามสิ่งนี้ดีสิ่งนี้น่าพอใจนั่นแหละเท่านั้นล่ะมันจะติดตึ๊บเลยจิตมันจะเข้าไปติดตึ๊บแต่ไม่ได้จะติดตึ๊บในสิ่งที่เหมือนกับว่าดูมันจะวิลิสมาลาเลิศหรูอลังการอะไรอ่ะเอาแค่ว่าคนอยู่บ้านนอกบ้านเก่าพื้นดินก็ไม่ได้เทปูนอะไรไม่ได้ติดวอลเปเปอร์อะไรเขายังกำหนัดในสิ่งนั้นได้เขายังรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันดีอาจจะไม่ได้สะอาดด้วยซ้ํามันสวยงามของเขาอ่ะมันน่าเพลิดเพลินพอใจของเขาเนี่ยนี่คือประเด็นตรงนี้ท่านผู้ฟังราคาเนี่ยมันติดกันได้ทุกสิ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้สวยงามสําหรับอีกคนหนึ่งแต่มันสวยงามกับคนนี้ราคามันเหนียวมันหนืดมันยืดมันติดมันก็ไปติดได้กับสิ่งแม้ที่คนอื่นอาจจะบอกว่ามันไม่สวยงามแต่คนนี้ก็บอกสวยงามอ่ะเพราะฉะนั้นคําว่าสวยงามคําว่าดูดีแต่คําเนี้ยมันจะทําให้เกิดความกําหนัดย้อมใจทําให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้จะเป็นเหตุของการละกันได้ถ้าไม่มีสติประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังคือถ้าไม่มีสติเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้พระภิกษุเนี่ยรู้จักพับผ้าทําความสะอาดอะไรสิ่งต่างๆก็สอนรู้จักทําความสะอาดเสนาสนะล้างบาตรล้างอะไรตากให้แห้งให้เรียบร้อยมีรายละเอียดพวกนี้อยู่แต่ความกําหนัดพอใจความเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของสวยงามอย่าให้มันมีแต่จะทํายังไงอ่ะน้ํายอกอ่ะท่านผู้ฟังราคาเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ํานะมันมาแทงใจเราเนี่ยน้ํายอกก็ต้องเอาน้ําบ่มเอาน้ํานี่แหละบ่มมันออกก็เอาความเป็นของไม่สวยงามเอาค่าศึกของมันเนี่ยถอนมันออกนั่นก็ต้องเห็นโดยความเป็นของน่าเกลียดโดยความเป็นของไม่สวยงามไม่ใช่หมายความว่าทําให้มันสกปรกนะอันนี้มันคนละเรื่องกันแต่คนที่ไม่ได้ดูแลอะไรทําอะไรแบบเลอะเทอะเทอะบางทีเขาก็กําหนัดในบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความสะอาดหรือความสกปรกอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําอยู่ละอันนั้นเป็นหน้าที่อยู่ละแต่จิตใจอย่าให้มีความกําหนัดถ้ามีความกําหนัดแล้วจะถอนออกก็ใช้เรื่องของอสุภะแต่จะพิจารณาในส่วนไหนก็ได้เอากายของเรานี่แหละจะเป็นหลักแต่เพราะว่าพลังจิตในการที่เราจะตั้งสติขึ้นได้ไม่ให้ไปลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นของสวยงามเนี่ยมันก็ติดที่จิตเท่านั้นล่ะถ้าจิตมีความเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วมีสติตั้งไว้ดีแล้วอะไรที่จะเป็นเรียบร้อยธรรมดาแล้วเราจะไปยึดติดได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ละเพราะว่าจิตมันมีกําลังละมีการตั้งสติไว้อยู่อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันยังมีความกำหนัดมีความพอใจยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงในกรณีของคุณอนงก็คือว่าหิ่งพระสวยงามบ้านสะอาดเรียบร้อยแม้แต่ถ้ามีใครมาทําสกปรกใช่ไหมหรือดอกไม้มันเหี่ยวใช่ไหมหรือว่ามีใครมาทําให้มันไม่อยู่ในร่องในรอยเรียบร้อยมันจะโกรธหรือเปล่าถ้าโกรธแสดงว่ามีความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นที่เป็นความสะอาดเรียบร้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็แก้ไขจิตใจของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบทําให้มันสกปรกหรือไม่ทําการงานนั้นคนละประเด็นแต่การงานภายนอกเราก็ทําไปแต่เรื่องจิตใจเราบ่มหนามคือราคะให้มันออกโดยการใช้อสุภสัญญาให้เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะนี้นี่คือคําถามของคุณอนงจากจังหวัดภูเก็ตในรายการธรรมรับรุ่นนี้ที่ข้าพเจ้ามาเทศออกอากาศอยู่เป็นประจําทุกวันเนี่ยตอนนี้เราก็มีการรวบรวมซีดีที่เป็นกันเทศในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็จะแจกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านแต่ท่านที่ส่งจดหมายมาแล้วอันนี้ก็ดีแล้วโดยใส่เป็นซองเปล่าขนาด A4 เป็นซองกันกระแทกด้วยต ติดสแตมป์15บาทมาส่งซองเปล่านี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ต้องการจะเดินทางมารับด้วยตัวเองก็สามารถมาได้เหมือนกันข้าพเจ้าจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครมาเพื่อที่จะพบปากกับท่านผู้ฟังในวันที่29พฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์จะเริ่มเวลา10นาฬิกาจริงๆเราจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่9นาฬิกาละที่อาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนี้คืองานที่เราจะได้พบปะเจอกับท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการพบกับข้าพเจ้าสามารถมาพบได้โดยในวันที่29นี้ก็เป็นการจัดงานของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่จัดให้เป็นการพบปะระหว่างผู้จัดรายการคือตัวข้าพเจ้าคุณเตือนใจสินทุพนิกแล้วก็ทีมงานทั้งหลายมีคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลชูเวศมาพบปะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังต้องการจะพบกับทีมงานทั้งที่อยู่หน้าไมค์ทั้งที่อยู่หลังไมค์ช่วยกันทำงานเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยสามารถมาพบปะเจอกันได้ในวันที่29พฤศจิกายนนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตสถานที่ก็คืออาคารอเนกประสงค์ถ้าเราเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุตรงถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเนี่ยมาที่อาคารอเนกประสงค์ในเวลา10โมงเช้าจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่ตอน9โมงเพื่อรับซีดีเข้าจัดที่นั่งแล้วก็จะเริ่มให้ข้อมูลข้อมูลที่ข้าพเจ้าจะนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเบื้องหลังใหม่ว่าข้าพเจ้ามีวิธีการทำงานอย่างไรไมโครโฟนที่ใช้เสียงที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยมันผ่านไมโครโฟนตัวไหนเราจะถ่ายรูปมาให้ดูขั้นตอนการทำงานเวิร์กโฟลว์จดหมายมาเป็นอย่างไรตอบคำถามแบบไหนคุณเตือนใจบันทึกเสียงอย่างไรและข้อมูลผ่านไปทางไหนของสถานีวิทยุออกไปทางสาวอากาศตรงไหนเราได้ฟังยังไงเนี่ยข้อมูลเบื้องหลังพวกนี้จะนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันที่29พฤศจิกายนเริ่มลงทะเบียนเวลา9นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็จะมีการแจกซีดีในรายการธรรมารับรุนด้วยมีทั้งหมด10แผ่นด้วยกัน7แผ่นแรกเป็นเรื่องของรายการธรรมารับรุนที่อยู่ในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาแผ่นที่8เป็นธรรมบทนิทานธรรมบทที่ข้าพเจ้านำมาอ่านอยู่เป็นประจำแผ่นที่9เป็นพระสูตร2ภาษาไทยและอังกฤษและแผ่นที่10เป็นเรื่องของการสอนการทำสมาธิวิปัสสนาโดยอาจารย์ของข้าพเจ้าพระครูสิทธิปภากรแล้วก็จะมีโรงทานท่านผู้ฟังโรงทานที่เราลูกศิษย์ลูกหาจัดหามาก็จะนำมาตั้งให้ท่านผู้ฟังได้รับประทานกันในเวลาเที่ยงตรงก็จะเลิกงานเสร็จจบเก็บเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในวันที่29พฤศจิกายนเริ่มลงทะเบียนเวลา9นาฬิกาเสร็จก็ประมาณเที่ยงท่านผู้ฟังที่ต้องการมาพบกับทีมงานที่ช่วยจัดรายการธรรมารับรุนนี้ทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ก็สามารถเดินทางมาได้พบกันที่อาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มลงทะเบียนเวลา9นาฬิกาวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนมีทั้งซีดีแจกให้มีทั้งโรงทานด้วยและเพื่อความแน่นอนนะว่าได้ซีดีกันครบแน่นอนล่ะแต่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปลงทะเบียนก่อนได้ในทางออนไลน์โดยไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ท่านผู้ฟังที่ลงทะเบียนออนไลน์นั้นก็จะได้รับข้อมูลพิเศษด้วยนะเป็นแผนผังเรื่องของธรรมจักรที่เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้นที่ข้าพเจ้าได้เคยมาบรรยายเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ไปลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ puredhamma.com แต่ถ้าไม่สะดวกแล้วก็สามารถมาลงทะเบียนในเวลา9นาฬิกาของวันที่29พฤศจิกายนได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ก็ขอให้ไปลงทะเบียนทางออนไลน์กันเพื่อว่าทางทีมงานจะได้ทราบจำนวนที่จะมาจะได้จัดสถานที่เตรียมการเรียนต่างๆให้เรียบร้อยแล้วพบกันท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุก็วันพรุ่งนี้เจอกันทุกวันอยู่แล้วแต่ตัวเป็นๆก็วันที่29พฤศจิกายนเริ่มลงทะเบียนเวลา9นาฬิกาข้าพเจ้าพระ มหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร